राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे सोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने देखा है आपके तो यहाँ काम नहीं पड़ता होगा, तो मैंने तो देखा है वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद बच्चे खेलते हैं, तो वो रेता होता है ना, रेता की अपने बनाते घर बनाते हैं, खंड बनाते हैं, तो घर में बनाने में एक ने अपने लकीर खर्ची पैर से लकीर खींच लेते हैं, ये इतना हमारा घर है, ये दूसरा पाल बना के कैसा हमारा इतना घर है, तो पहले लकीर खींच ली उसने पाल बना ली, तो पाल बनाते हुए लकीर में से जमीन ले ली, उस लकीर में से प्राण बढ़ा ली, अब दोनों की लड़ाई, वो कहते जमीन ये मेरी है, वो कहते मेरी है, वो कहते मैंने पैर बनाई है पाल बनाई है तुम्हारी पाल पाल पाल मेरी है, ये कि तुमने पाल बनाई थी इसे लकीर मैंने पहले घर से मेरी है, लड़ने लग गए, दोनों लड़ाई हुई पड़ी, दोनों साथ वो कहते मेरी मैंने पाल बनाई है, कहते मैंने लकीर पहले घर से है मेरी जमीन, लड़ने लगे मार पीट रहे। आज मेरी बात क्या है कैसा देखो, मैंने पहले लकीर खींची इसने उसे पाल बना ली, तो जमीन मेरी हुई जिंदगी हुई, को कहते पाल मैंने बनाई मेरी हुई, कि नहीं क्या होगा कि पहले लकीर खींची पीछे पाल, अच्छा तो अभी देखो न्याय कर देता हूँ, क्या क्या अपने बीच में कर लो न्याय, आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो, बीच में न्याय हो गया राजी हो गए। अब वो की सच्ची बात है क्या, न्याय करने वाले कह रहे क्या लड़ते हो, ये तो रास्ता है, रास्ते पर आदमी चलते हैं, रास्ते पर बाड़ू पड़ी बना ली लकीर घर घर बना लिया, तो वे माने हाँ हाँ तो ठीक है तेरे पास ठीक है, तेरे लकीर पहले खेसी बहुत ठीक है, तेरे पाल बनाई हाँ तेरे पहले बहुत ठीक है, तो आधी तू छोड़ दे आधी छोड़ दे अपने छोड़ दो बीच में बना राजी हो गई, तो राजी होने वाले ने महत्व दिया कि नहीं उसको लकीर गोपाल उसको महत्व है, वही माँ बुलाती अरे छोरा खाल भरो खाल आज छोरा आज भाग जाते वो वहीं पड़ी है लकीर वही पड़ी है पहाड़ी में पड़ी। तो न्याय करने वाला उनका आयम उनका जो महत्व है उनके जो लड़ाई करते उसको महत्व दिया तब तो उसका विभाग किया और न्याय किया और कह देते क्या लकीर खींचने क्या तुम्हारे क्या घर है छोड़ो तो मान लेंगे। इस तरह से संसार की वस्तुओं को आदर दे करके ही हम सब काम करते हैं, उन आदर महत्व देते ही वास्तव में अभी थोड़ा बहुत जयराम जी खेल दौड़ गए आप सब भी आपका घर अंदर आपका घर आपकी गायन आपका खेत ये पड़ा रहेगा, कल आगे संभालोगे पीछे वे दूसरे दिन देख तो सकते हैं आप देख ही नहीं सकोगे, होगा कि नहीं एक दिन। तो जो नाशवान चीजा है उसको महत्व देने से ही तो ये बात होती है। सुबह आज मैंने एक बात कह दी कि जो बुराई करना और भलाई करना दो बात हुई, ध्यान देकर सुना आप लोग, सुबह बताई थी बात, एक बुराई न करना और एक भलाई करना। तो बुराई न, किसी को दुख नहीं दिया, गाली नहीं दिया, तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं किया किसी का, किसी को दुख नहीं दिया, बुराई नहीं की। एक ने भलाई की, भोजन दिया, कपड़ा दिया, आश्रय दिया, मकान दिया, आदर दिया, सत्कार किया, ऐसी भलाई करी। तो इन भक्तों ने बड़ा कौन सा, तो ये संसार में यही भलाई करी वो बड़ा है, बुराई नहीं करी हमारे क्या फायदा हुआ। परंतु बुराई न करने से जो परमात्मत्व के साथ उसकी एकता होती है वो भलाई करने से उतनी जल्दी नहीं होती। भलाई करने पर आसक्ति का और फल इच्छा का त्याग करना होगा। आसक्ति और फलाच्छा रहेगी भलाई करने में तो फिर जन्म होगा, कारण गुण संगोष्य सदस्य जन्म सु। तो कामना का त्याग करना होगा, आसक्ति का त्याग करना होगा, फल का त्याग करना होगा। और बुराई न करने में क्या जोर आएगा, कौन आसक्ति का त्याग करना है, कौन का फल का त्याग करना है, वो स्वतः कल्याण करके लिए आसक्ति का फल का कर्तृत्व अभिमान का त्याग करने से भलाई कल्याण करेगी। आसक्ति रखिए, कामना रखिए, कर्तृत्व अभिमान रहा तो भलाई कल्याण कर देगी, स्वर्ग आदि मिलेगी, अच्छे लोग मिल जाएंगे, धनी बन जाओ दूसरे में। भाई लोग ध्यान दो इस बात पर, भलाई करने में आपको कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना होगा, भलाई करने में फल इच्छा का त्याग करना होगा, भलाई करने में पदार्थों और क्रियाओं की आसक्ति का त्याग करना होगा। यदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ होगा। जिस भाई ने पूछा है वो भाई अब इसमें बोल दे कुछ बातों, वो इसमें बोल देवे, इसमें शंका है तो बोल दे। फिर अगर चले शंका नहीं है तो कोई बात नहीं, समाधान हो गया तो ठीक है। फल की इच्छा का त्याग करना होगा और क्रिया की भी आसक्ति का त्याग करना होगा। प्रश्न में मेरा ये आशय ये था कि आपने कहा कि भलाई करने में क्या है कि पदार्थों का महत्व आता है, पदार्थों का महत्व हुआ। अच्छा, अब महत्व हुआ नहीं तो अभी जो मैंने कहा तो पदार्थों का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, वो ये मारा घर ही घर उसको महत्व हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, महत्व देखे ही उसने काम, महत्व हुआ कि नहीं हुआ, महत्व हुआ। और त्याग में महत्व क्या हुआ, टट्टी प्रसाद कर जाते हैं महत्व होता टट्टी प्रसाद का। तो अब इसमें शंका ये है महाराज जी कि मतलब ये तो हमारे में बैठा हुआ है कि भलाई का हमारे भीतर में महत्व है, बुराई के त्याग का महत्व नहीं है। ये बात तो ठीक है, आपने कहा कि आज है जो साधकों में बुराई के त्याग का महत्व नहीं है, भलाई के भलाई करने का महत्व है, ये बात ठीक है। अब इसमें आपने कहा कि भाई इसमें मतलब भलाई करने में पदार्थों का महत्व हुआ, महत्व आता है भलाई करने में। तो अब यदि कोई मान लो मतलब दूसरों की सेवा करता है तो इसमें तो सेवा का महत्व हुआ, पदार्थों का महत्व क्या हुआ, उसने दूसरों को सुख पदार्थ में सेवा कर देगा, बिना पदार्थ सेवा कर देगा, बिना पदार्थों की सेवा नहीं कर सकता, तो महत्व हुआ कि नहीं। अरे पदार्थों का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, पदार्थों का महत्व उसने उसको गायों को सुख पहुंचाने की नीयत है, बहुत है सुख पहुंचाने की नीयत है, पर सुख पहुंचाने में पदार्थों की जरूरत है कि नहीं। जरूरत तो है, तो महत्व किस जानवर का है, महत्व किस को कहते हैं, महत्व किस को कहते हैं, पर वहाँ महत्व उसका वहाँ महत्व क्या है कि वो कैसे सुख पहुंचे गायों को, कैसे सेवा हो जाए, वो सेवा से देख के प्रसन्न होता है, वहाँ सर्वभूत। हाँ तो बहुत ही भावना बहुत बढ़िया है, तो भावना है वो तो कल्याण करने वाली है, परंतु उसमें प्रतंत्रता है कि नहीं, प्रतंत्रता है तो जड़ का महत्व है कि नहीं, ये बात नाशवान का महत्व है कि नहीं, नाशवान का महत्व नहीं, नाशवान महत्व के त्याग से तो सेवा होगी। तो महत्व के त्याग हुआ जो अन्न में त्याग की महिमा होगी, जल चीजों की महत्व हुई। थोड़ा थोड़ा सोचो भाई, महत्व त्याग का हुआ कि जड़ चीजों का? महत्व त्याग का हुआ। तुम भैया खराब, इतने आदमी समय खराब मत कर। कितने आदमी समय खराब होता है? सच्ची बात मानो मैं, आप लोगों किसी की शंका हो तो बोलो भाई, ये तो जिद करता है निरर्थक, समझने की चेष्टा ही नहीं करता, अपनी बात सिद्ध करने की करता है, मेरे को ही हराने की चेष्टा करता है, समझने की चेष्टा करते ही नहीं। अच्छा सुबह बोला तो आप लोग बताओ, डरना नहीं, आप बताओ कि भलाई करना और बुराई न करना दो बात हुई, दोनों से कल्याण होता है। भलाई करने से भी कल्याण होता है और बुराई न करने से भी कल्याण होता है, दोनों ही साधन है। पर दोनों साधनों में तेज साधन कौन सा है, सुगम साधन कौन सा है, महत्व का साधन कौन सा है, ये विचार करना है। दोनों कल्याण करने वाले, आप बताओ भाई। अब सच्ची बात करना, झूठ नहीं, मेरे को राजी नहीं करना है, मेरे को राजी करने नहीं कहना है। भलाई करने में हमारे प्रतंत्रता होती है कि नहीं होती है, और बुराई करने न करने में क्या प्रतंत्रता होती है? बुराई न करने से हमारे पराधीनता क्या होती है? आप बुराई रहे तो इसमें कोई परिश्रम नहीं होता आपको, कोई खर्च नहीं होता आपको, पात्र कुपात्र देखना आपको नहीं होता। अरे भलाई में पात्र है, ये कुपात्र है, तो खुद कुपात्र बन गया कि नहीं? अरे शंका करो, आपको कोई शंका हो करता है सिद्धांत समझ। देखो हमारा आग्रह नहीं है, भलाई करना भी कल्याणकारक है और बुराई रह तो ना भी कल्याणकारक है, पर जो त्याग की महिमा है वो राग की महिमा नहीं है। जड़ पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही कल्याण होता है, सेवा करता है तो जड़ चीज का विच्छेद होता है, और ऐसे त्याग करते जड़ चीज का विच्छेद होता है। मन सेवा करने में सेव्य कैसा है, सेवा कैसी होगी, को पात्र है कुपात्र है, चीज कितनी लानी है, कहाँ से लानी है, चीज हमारे पास नहीं है, ये कई आफत होती है। त्याग करने में क्या आफत होती है? एक मेला हुआ, उन मेले में एक बड़े महंत आए, उन महंतों ने 10,000 रुपया में उन सर साधु को भोजन दिया, 10,000 रुपये लगे, भोजन दिया, कमंडलू दिया, कपड़ा दिया, 10,000 रुपये लगाए। अब 10,000 रुपया लगाकर भोजन कराया, उसमें एक वृद्ध साधु, वो अपने वृद्ध त्याग में कुछ रखता नहीं पास में, ऐसे वृद्ध त्यागी, उसको क्या बोला जी भोजन कर लो, कहने भाई मैं भोजन नहीं करूंगा। वो जाकर गांव में रोटी खा गया, टुकड़ा मांग करके भिक्षा कर दी। अब वो 10,000 रुपया खर्च किया और उसने कौड़ी एक खर्च नहीं किया, परंतु आप ध्यान देकर सुनो, महत्ता 10,000 खर्च करने वाली की है कि उसने लिया नहीं, ना रोटी ली, ना कपड़ा लिया, ना कमंडलू लिया, कोई चीज ली नहीं, तो महत्व किसका विशेष करके गहरा उठे सोचो, ये करे जो शंका नहीं, गहरा उठे सोचो नहीं, वो 10,000 रुपया लगाया, उसने क्या लगाया, इतनी बड़ाई है निशंका जिद्र, फिर उसी बात पूछूंगा। लोगों पर असर पड़ता है ऐसा, इतना भोजन बढ़िया दिया, इतना कपड़ा दिया, इतना कमंडलू दिया, इतने संतों को सेवा करी, पर साधु तो एक कुछ नहीं लिया, लोगों पर असर पड़ेगा ये कि उसने कुछ नहीं लिया, भोजन भी वह नहीं किया और कोई चीज नहीं ली। जो त्याग की महिमा है वो दान की महिमा हो सकती है? हो ही नहीं सकती। आप अगर नहीं जचे तो भाई शंका करो, आप शंका करो, नहीं जचे तो शंका करो, जिद तो मैं करता नहीं भाई, तुम जीते हो अर्ज क्या हमारे, पर इस तत्व को समझो, मूल बात बताओ, मूल मूल असल चीज क्या है। असली परमात्मा तत्व को पैदा करना नहीं है, केवल बुराई का त्याग करना है। विधि नहीं करनी है, निषेध करना है। मात्र प्रकृति का निषेध करने से मुक्ति हो जाएगी, कर्म विधि करने से कल्याण हो जाएगा। मूल कहां पहुंचना है, कहां से ये चीज चली है, ये सोचो गहरे उतर करके। परमात्मा तत्व को पैदा करना पड़ेगा क्या? क्या कोई चीज लानी पड़ेगी क्या? परमात्मा को लेना पड़ेगा क्या? त्याग करना पड़ेगा सर्वथा। कुछ नहीं हमें, हमें कुछ लेना ही नहीं है, ना संसार से लेना है ना परमात्मा से लेना है। हमें लेना कुछ है ही नहीं किसी से, कभी भी स्वप्न में भी। तो उस कल्याण में क्या बाधा लगेगी? लेकर देते रहो, कल्याण हो जाएगा, लोगों में महिमा हो जाएगी। चाहती है कि नहीं भाई, मैंने चाहिए हाँ मैं, हाँ मत लेना, फायदा क्या होगा? वास्तव में संसार का राग है, आसक्ति है, संसार का महत्व मन में है, यही बंधन है, और बंधन है ही नहीं। नाशवान का जो महत्व है अंतःकरण में, रुपया बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, बहुत आवश्यक है, रुपये से सब हो जाती है चीज, रुपये में कुछ नहीं होता, तो रुपया का महत्व हुआ कि नहीं? रुपया का महत्व, रुपया सच्चा है क्या? आप स्वयं परमात्मा का अंश, ये परमात्मा का अंश है रुपया? अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति हुआ उत्कृष्ट। अच्छा बात बताओ, सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों का हित हो, हित में रहती है, तो हित उनका पदार्थों से होगा कि त्याग से होगा? उनका हित कैसे होगा? वास्तव में उनका हित होना चाहिए, तो उनका हित पारमार्थिक ऋषि हो जाए, भगवत भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, तब होगा ना हित, और दान पुण्य करे तब होगा। तो भगवान को तो याद करे, वस्तुओं का त्याग करे, तभी हित होगा। वस्तुओं का संग्रह करे, मोह करे, हित हो जाएगा? खूब पूछो डरो मत, तो ज्यादा करने से क्या भाई, तुम क्यों आदमियों का समय खराब करे? सच्ची बात को खराब नहीं है समय। मूल में तत्व क्या है? मूल में तत्व चिन्मय चैतन्य सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो उसकी प्राप्ति करने में असत का त्याग का मुख्य करेगा, चाहे दान कर त्याग करो, चाहे स्वरूप से त्याग करो। जड़ता का त्याग करने से कल्याण होगा, तो कल्याण त्याग से हुआ। वो है तो हम त्याग कर दे, देख हम दें, तो देने में जितना परिश्रम है, जितना सुपात्र कुपात्र का देखना है, त्याग में तो देखना पड़ेगा। तो सुपात्र कुपात्र देखता है तो कुपात्र खुद हो जाएगा कि नहीं? कुपात्र देखता है, कुपात्र ही होता है, सुपात्र होता है, और परिश्रम करना पड़ेगा, हर वस्तुओं को महत्व देना पड़ेगा। गहरे उतरो, अब समझ में आया तो और पूछो। मानो बात क्या है, देखो अब ध्यान देकर सुनना, बात बताऊं। एक है यह शब्द का अर्थ जगत, एक है वह शब्द का अर्थ परमात्मा, एक है यह, एक है वह, एक है मैं, चौथी चीज नहीं है। चौथी चीज बताओ कोई, चौथी चीज कोई हो। एक यह है, एक वह है, एक मैं हूं। कोई बोलो चौथी चीज बताओ, बोल तो कोई नाराज नहीं हुआ। चौथी चीज है ही नहीं, कैसे बताओगे आप? एक मैं हूं, मैं हूं हूं हूं, मैं हूं। एक यह है, एक है वह है, यह वह मैं, तीन ही तो हुए। चौथी चीज आप ला सकते ही नहीं, सकते हो तो आप समझे नहीं। अगर कोई चौथी चीज बना दोगे तो बेसमझिए, बताओ इतने बैठो, खूब बताओ, जोर लगाओ अच्छी तरह से, तो अच्छी जी बता सकेगा ही नहीं, मैं जोर से कहता हूं बताओ, है ही नहीं जो कैसे बताएगा। वह चेतन है या जड़ है, जड़ जड़ जड़ जड़ गलती से मैं है, तीजी आवेगी कहां से, कहां से आवेगी बताओ, बताओ भाई बहन कोई बताओ, सब चीज बताओ, अगर बताएगा तो वो समझा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बताओ तो बेसमझ कहता हूं, ये नहीं है, मेरे को बता दो मैं मान लूंगा, अगर मेरे ठीक समझ में आ जाएगी तो मेरा आग्रह नहीं है, कान पर हाँ सब बहुत बहुत ठीक है, कान पर अगर मान लूंगा है नहीं। यह मानो संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड यह के अंदर है, वह ना परमात्मा और मैं ना जीवात्मा, जीवात्मा जगत है परमात्मा, जगत जीव परात्मा नाम विचार किया, जगत जीव और परमात्मा तीन का विचार किया है, ये 15वां अध्याय में है, जगत का वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, 5वां श्लोक और 5 श्लोकों की क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का वर्णन है, ये अपरार परार अहम का वर्णन है, क्षत्र क्षेत्र क्षेत्र की और माप तीन का वर्णन है, तीन का वर्णन चौथी है ही नहीं, कैसे लाओगे आप, कोई ला ही नहीं सकता, अभी जाओ दिन में पंडित जी पूछ करके पुस्तकों को देख करके फेर लिया ना खुली लिखा है, बट पृथ्वी महान अत्र मारू मृष्टि अत्र संधि पदम गुप्तम मर्यादा 10 बार से गई, और एक बताया है मैं मर्यादा ब्राह्मण हो गया, संस्कृति शब्द है, हम क्या बोलते हैं अभ्यास आपको संस्कृत पढ़े हुए जाने, तो वास्तव में इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम एतद्यो वेदितं ब्रह्म क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के विचार माम तीन चीज है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम द्वाभिम पुरुषो लोके क्षर अक्षर उत्तम पुरुषोत्तम, अन्य ऐसे अपरा परा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार अपरा ये इतर श्रुतियो प्रकृति बदाम जीव भूताम ये धन धारे और ये तो अहंकृत से आप सब चीज है ही नहीं, जगत है जीव है परमात्मा है, यह जीव बीच में है जगत का जीव, तो जन्म मरण दुख पाता है और इस परमात्मा के रूप में निहाल हो जाता है, क्यों परमात्मा का अंश है, तो एक तरफ जगत है एक तरफ परमात्मा है बीच में जीव है, ये जीव जब तक यह के साथ फंसा हुआ है तब तक कल्याण नहीं होगा, और यह से विमुख और वह की तरफ हो जाए निहाल हो जाएगा, अब वह की तरफ बोलने लगे ज्ञान योग है कर्म योग है भक्ति योग है हठ योग है लय योग है राज योग है मंत्र योग है अंधाश योग कई योग है कई उपाय है, जो तीन योग भगवान ने मुख्य बताया है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग योगास्त्र योग में आपको बता, तो यह है वो नाशवान है और वह है अविनाशी है और मैं है नाश अविनाश दोनों मिला हुआ, शरीर आदि तो नाशवान मिला स्वयं परमात्मा का अंश है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थान ये मनुष्य प्रकृति के सिद्ध है, तो परमात्मा अंश प्रकृति अंश को पकड़ा है तो दोनों अंश जीवात्मा हो गया, मात्र सृष्टि इतनी है एक मैं हूं एक परमात्मा है एक एक जगत जगत है, नाशवान पदार्थ एक अविनाशी एक मैं शंकर एक बोल दो नारायण नारायण नारायण नारायण, सुबह का समय होता है ना उसमें थोड़ी गहरी बात बताई जाती है, परंतु वो मैं तो ऐसी सरलता से कहता हूं क्षमा मांगता हूं, मेरे मन में रहती है बात कि कठिन बात भी मैं सर शब्द में कह सकता हूं, ये मेरा अभिमान है आप क्षमा करेंगे, मेरी आती है ऐसी बात सब्जी मैं पास नहीं होता हूं, परंतु मेरे मन में रहती है ये बात कैसी गूढ़ गहरी बात है मैं सरस्वतम बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ। इस वास्ते आप बोलो, मात्र जितने शास्त्र है उन शास्त्रों में जगत का जीव और परमात्मा का वर्णन है, और आस्तिक नहीं है वो चेतन और जड़ दो का ही वर्णन है, ईश्वर का वर्णन नहीं है वहां, वहां ईश्वर का वर्णन नहीं है, जड़ का चेतन दो ही का वर्णन है। जितने शास्त्र आस्तिक नास्तिक जितने सब सब यंत्र बताए जाते हैं, परमात्मा को मानना है आस्तिकता है, जीव को मानना है चेतन मानना है, संसार मानना है जड़ को मानना है। अब अपने करना क्या है, मूल बात क्या है कि नाशवान से विमुख होकर अविनाशी को प्राप्त करना है, जो कि ममैवांशवम भगवान के अंश है, भगवान के अंश होकर और संसार में फंस गए। एक दिन मैंने कहा था, वो बात याद आ गई, संपूर्ण संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ तो बताया था, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो अपने खेल के लिए संसार को प्रकट किया। अब खेल के लिए संसार प्रकट किया तो उसमें संपूर्ण को प्रकट किया, उसमें श्री जी को भी प्रकट किया, श्री जी भी प्रकट हो गई आधे अंग से, और श्री जी से आठ सखिया पैदा हो गई, इस अपने वाले से आठ सखा पैदा हो गए, ऐसे भी सब पैदा हो गए। इसके सिवा जीव भी भगवान से ही पैदा हुआ, ममी वंश जीव भी। श्री जी दो भगवान से प्रकट होकर के भगवान को ही सुख देने के लिए लग गई, और जीव भगवान से प्रकट होकर के खिलौने में लग गया, जिस खिलौने में खेलते थे उन खिलौनों का सच्चा उसमें लग गया, तो ये जन्म था मरता रहता है। पहले तो एक परमात्मा से हुई, श्री जी भी महाराज से प्रकट हुई, संसार में जितने जीव परमात्मा से हुए, पर परमात्मा खिलौनों में लग गए, और श्री जी लगकर क्या कहा, श्री जी का विचार के भगवान को सुख हो, और भगवान को हो कि श्री जी को सुख हो, उसको रस मिले, वो कहते उसको रस मिले, दोनों को रस मिले ना, रास लीला हो गया, रस का समूह रास, धान की रास होती है कि नहीं, बहुत जब ढेर हो तो धान की रास कहते रास, तो रास है रस समूह, रस ही रस कोरा लवाग लव रस ही रस, रस के सिवाय कोई है ही नहीं। जहां भगवान और श्री जी खेलते हैं वो रस प्रतिक्षण वर्धमान रस है, ज्ञान का रस इतना नहीं है, ज्ञान का तो स्थायी अखंड रस है, अरे वो प्रतिक्षण वर्धमान रस है। श्री जी को देख करके भगवान को आनंद होता है, भगवान को देख श्री जी को आनंद होता है, श्री जी का आनंद देखकर भगवान आनंद होता है, अब आनंद बढ़ता ही रहता है, ये चंद्रमा बढ़ता है, पूर्ण इसमें आती ही नहीं कभी, पूर्ण कभी होता ही नहीं। तो सब संसार परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, अब परमात्मा ने प्रकट होकर के अपरा प्रकृति की तरफ जो दृष्टि हो गई यही हुआ बंधन, और अपरा की तरफ न होकर अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो जाएगा, और अपने परमात्मा जिसका अंश उसमें लग जाए तो भगवत भक्त हो जाएगा, और संसार की सेवा ही करे कुछ नहीं चाहे तो कर्मयोग हो जाएगा, संसार की सेवा ही सेवा करे चीजों से तो सेवा ही सेवा करते करते वो स्वयं बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा, और जिसका त्याग करके अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा और भगवान का भक्त हो जाएगा, तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीन योग है। इस बार जो आपको ठीक समझे वो करो, इसमें भक्ति योग की महिमा ज्यादा है, और सुगम पड़ता है, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कुछ जाने न जाने भगवान को पुकारो, हे प्रभु जो कुछ नहीं जानता अपने भगवान को पुकारता है, बच्चा क्या जानता है, वो जानता कुछ नहीं, माँ माँ माँ करता है बस, उसको जरूरत नहीं है दूसरों की, माँ माँ माँ, ऐसे भगवान को कर, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। संसार है क्या, हमें मतलब नहीं संसार से, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात, हमें तो हमें क्या काम दुनिया से, मुझे इसी कृष्ण प्यारा है, यशोदा नंद के नंदन मेरे ने नौकतारा है, हमें क्या काम दुनिया से। मतलब नहीं है तो अच्छी बात, अच्छा है तो अच्छी बात, मंदा है तो अच्छी बात, हमारा तो मतलब भगवान से है बस। बताए ना तू जब समझे जो समझो, हमें तो इतनी समझ भली है। थारकोर नंद किशोर सकुरा है ना, कृष्ण मान लली है बस, अपने देता ही है और तो अच्छी बात है। तो सच्ची बात और सरल बात है सज्जनों, भगवान में लग जाना, प्रभु में लग जाना, सब काम ठीक हो जाएगा। प्रभु में लगने वालों के लिए कितनी विलक्षण बात बताई, एक गीता की बात बताओ, देखो ध्यान दो गीता जी की बात। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च, सब ऐसे अच्छा बात बताई। मेरे में चित्त लगाए, मेरे में प्राण है, और परस्पर कहते हैं दूसरों को बात बताते हैं, और उसमें संतोष होते हैं, रमन करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग नाम कर्म योग, दूरे नहीं हमारे करो बुद्धि योग धर्म जय। और तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान नाश ज्ञान दीपे भाषता, तो कर्मयोग और ज्ञान योग भगवान देंगे तो तीनों आ जाएगा। ये कर्मयोग में ऐसा नहीं कि तीनों आ जाएगा, ज्ञान योग नहीं तीनों आ जाएगा। आप विचार करें गीता का विचार करना, बात मिलेगी कोई मेरे को। कर्मयोग भगवान कहते मैं देता हूं, ज्ञान मैं देता हूं, तो कैसी मौज की बात है। दयामि बुद्धि योगम तम ये नापयांति ते, मेरी प्राप्त हो जाए। और तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम जातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषोदा, दे दी मन ज्ञान दे बोला ज्ञान मैंने शुरू बता रहे हूं। जब भक्ति हो तो है ही, तो तीन हो गया कि नहीं। भजता हम प्रीति पूर्व, प्रेम पूर्व भजन करते हैं तो भक्ति है ही, ज्ञान योग कर्म भगवान दे देते हैं। ज्ञान योग में दोनों मिल जाओ बताओ कहीं भाई, ऐसे कर्मयोग में दोनों मिल जाओ बताओ। कर्मयोग से दोनों बात है, कर्मयोग ज्ञान योग समकक्ष है। पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दोनों श्लोकों में संन्यासा कर्मयोग से निशेष करो उभोग, यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योग में थे। सांख्य योग पृथक वाला पंडित पंडिता एक मुख्य उन्दते फल भक्ति नहीं है। कर्मयोग ज्ञान योग दोनों फल एक होता है, तत्व ज्ञान हो जाएगा। गीता विचार करो, सोच विचार करना, जो हमारे बहुत हमारा फायदा होगा, लाभ होगा। विश्वास है बढ़िया चीज भगवत भक्ति है। भगवान को पुकारे हमने, तुम क्या समझते हो, हमारे कुछ नहीं समझते, हम तो हमारे प्रभु है उनको पुकारते हैं। एक आदमी राम राम राम राम कर रहा था, यूं क्यों करता है, राम राम करने क्या फायदा होता है, क्या चीनी चीनी करने मीठा होता है, गुड़ गुड़ करने से राम राम क्या होता है, आदत पड़ गई। जयराम जी फोन माता पसी गए, स्वभाव पड़ गया भाई, पसी छोड़ोगे कि नहीं। राम राम से क्या होता है, राम राम से शांति मिलती है, शांति से क्या होता है, शांति से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से क्या होता है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, मुक्ति से क्या होता है, तो कहीं नहीं ठहरो गई। अभी क्यों चले यही ठहरते हैं, हमें आदत पड़ेगी राम राम करते हैं। राम राम से क्या होता है, राम राम से राम राम होता है। बोलो राम राम नहीं कर तुम्हारा राम राम हो जाएगा, हमारे राम राम से क्या होता है, राम राम से राम राम होता है। बोलो अब निश्चय करोगे आप, तुम क्या करते हो, राम राम करते हैं, राम से क्या होता है, राम राम होता है, जप होता है, भगवान नाम का जप होता है। तुम नहीं करते नहीं होता, हम करते हैं होता है। राम राम कर दो चाय चाय कर दो, तो तुम चाय चाय करो, हम राम राम करें, तुम्हारी भी पाती हो तुम चाय चाय करो, हम राम राम करें। कौन माता पसी करे, हार खा दी झगड़ो मिटियो। तो भाई सज्जनता यही है, भगवान में लग जाओ। सज्जनो बड़ा सीधा मार्ग है भगवान, हे नाथ हे प्रभु एक ही बात करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। और नाम का जप करो, नाम जपते हुए चिंतन करो, बग्रगत चित्तो अतो जप, जप करते हुए भगवान में ध्यान रखो, भगवान का चिंतन करो। किसी तरह से जब क्या कल्याण है, परंतु ध्यान से ही नाम जो बहुत जल्दी प्राप्ति करता है परमात्मा ने। सज्जन और लग जाओ भगवान, बहुत तरह की कई कई बातें आएंगी, एक भगवान के नाम में लग जाओ रात और दिन। किसी से ही कोई पूछने की जरूरत नहीं है, रात और दिन नाम लग जाओ, सब काम हो जाएगा, आप शाम हो जाएगा। बस तो लगेंगे भाई कई, पर काम हो जाएगा। अगर सत्संग करो तो बहुत जल्दी, सत्संग करे साधन करे, साधन करे सत्संग करे, उसे बहुत जल्दी लाभ होता है। सत्संग में कई युक्तियां ऐसी बातें आती है जिससे जल्दी कल्याण हो जाए, यही बात है, ये नाथ ही नाथ। तो संसार से तो विमुख होना है, भगवान के सन्मुख होना है। किसको मैं, जीव कौन के मैं, ईश्वर कौन से सब मालिक, जगत क्या जो दिखता है, तीनों बातें ऐसी है। जीव कौन है कि मैं हूं, जगत क्या है कि दिखता है, परमात्मा कौन जो सबका मालिक है, तीन बात है। तो संसार के साथ में आसक्ति करने से जन्मो मरो जन्मो मरो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है, तो उनके साथ आप रहकर फिर कैसे रहोगे, और परमात्मा को बदलता ही नहीं। देखो भाई, आप तीर्थों में रहने वाले, सत्संग करने वाले, भागवत गीता आदि सुनने वाले हो, आपने कभी सुना कि भगवान पहले वाले नहीं है आजकल बदल गए हैं, सुना? अब भगवान बूढ़े हो गए आजकल, क्या सुना? आजकल भगवान दूसरे आगे हैं, वो एक ही है, बस एक ही है। नाम जो चाहे सो कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, विष्णु कह दो, कुछ कह दो, हमारी मर्जी है उसको कह दो, ओ गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, जीवा कह दो, नाम मर्जी भी कह दो, एक है। कोई नहीं माने उसको, नहीं मानता, नहीं माने तो उसे क्या करें, कोई माँ बाप कोई नहीं मानता, नहीं माने मत मानो, आया कहां से, हम नहीं मानते तो आया कहां से तुम। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाओ, संसार की सेवा करो और भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो। अपना मानने से जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदस्य पुकारो भगवान को, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। अपनापन भगवान फिर जाता अपनापन, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाश। पुकारो प्रभु को, हे प्रभु हे प्रभु, नाम जपते रहो, पुकारते रहो, चिंतन करते, तल्लीन हो जाओ। नाम राम राम राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, जो नाम आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, श्रेष्ठ लगे, मीठा लगे, उसी में तल्लीन हो जाओ। ऐसी विलक्षण बात है, कलयुग में विशेष महिमा है। चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव, कली में बहुत विशेष महिमा है, जो उपाय नहीं है। सब समय में नामरी महिमा है, कलयुग में विशेष महिमा, क्यों कलयुग में जीव और उपाय कर सकता नहीं। यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, बहुत विधियां है, और नाम में तो भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जगत मंगल देश देशो, मंगल मंगल जी अपने लग जाए पीछे, और भगवान आप ही कहते हैं जब भजताम प्रीति पूर्व ददामी बुद्धि योग, मैं देता हूं सब बेहतर, और वही नहीं भगवान भजन में भी मदद करते हैं, भगवान इतनी मदद करते हैं। आज मैं कह नहीं सकता, इतनी मदद करते हैं। भगवान के भजन में अतत्परता से आप लग जाओ, सत्संग भी भगवान दिला देंगे, संतों का संग भी आप करा देंगे, सत्शास्त्रों का संग करा देंगे, साधन आपको मिल जाएगा। आश्चर्यजनक बातें होती, आश्चर्यजनक भजन सामग्री मन से ही मिल जाएगी, एकांत जगह मिल जाएगी। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आश्चर्य आएगा आपको, इतनी क्या बात है। ऐसी निगाह मात्र जीव का पालन करते हैं भगवान, या भक्तों का विशेषता से लग जाओ बस। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, तू लगे। फल होता है वो बेली के पर लगा रहता है, उसको परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ता, आप से आप बड़ा हो जाता है, पक जाता है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में पड़ा पड़ा आप ही बड़ा हो जाता है, आप ही पक जाता है, उसको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। ऐसे भगवान में लगे रहो, संबंध मत छोड़ो भगवान का, नाम से करो, चित्र से करो, लीला से देखो, मंदिरों में देखो, कथा में सुनो, कहीं हो भगवान से संबंध जुड़ा रखो, संबंध सब ठीक हो जाएगा। उस भगवान से विमुख और दास वाले का तो जन्मों भर बहुत है। विश्वास सज्जनों, जो आपको अच्छा नाम लगे, जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, उसी में तल्लीन हो जाओ बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे डाले कोई, मीरा माई कह रहे मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरे डाले को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरे डाले कोई, मेरे तो भगवान है भाई, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब सब मौत हो जाएगी। ये बात है, ये जो पंजाबी मत करो, जो तुम्हारे को अच्छा लगे नाम, जो स्वरूप अच्छा लगे, राम कृष्ण विष्णु शंकर शक्ति सूर्य गणेश, जो अच्छा लगे वो तो रूप है, वो ही नाम लग जाओ, समय खाली मत जाने दो। सज्जनों साधकों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, समय खाली ना चला जाए। बहुत पुराना एक पत्र लिखा हुआ मैंने देखा था, एक पैसे में कार्ड आया करता, वो कार्ड लिखा हुआ देखा था मैंने, उसमें लिखा था कि नाम जपते हुए एक नाम जपे इतना पे समय खाली चला जाए तो दुख होना चाहिए, बड़े से बड़ा बेटा प्याया हुआ मर जाए उतना, एक नाम छोड़ दिया तो पिता राम राम राम, क्योंकि एक नाम छूट गया उस समय खाली गया, उसकी पूर्ति नहीं होती। अभी जो समय खाली गया है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, वो तो नुकसान हो ही गया। तो अगाड़ी अगाड़ी समय खाली मत जाने दो, हरदम भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के धाम का सेवन करो, भगवान के लीला का चिंतन करो, भगवान की लीला सुनो, संतों की लीला सुनो, संतों के चरित्र सुनो, कहो, इसमें लग जाओ, सच्चे हृदय से निहाल हो जाओगे, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी भाई। संसार सागर है, इसमें अपार संसार समुद्र मध्य निबद्ध तो मे शरण किमस्ती गुरु कृपालो कृपया वदे तत् विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। संसार में डूबते हुए के लिए नौका क्या है कि भगवान के चरणों का आश्रय, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। हम जानते नहीं, हम तो मानते हैं, भगवान को जानता नहीं आदमी, मानता है, संसार को जानता है। देखो संसार से आप बड़े हो, आपके मन में आता है संसार मेरे से बड़ा है, आपसे बड़ा नहीं है, संसार आपसे छोटा है, आप संसार से बड़े हो। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम गतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा जानते हो, परंतु संसार आपको जानता है क्या? संसार आपको नहीं जानता, शांत अपार उसको आप जानते हो। तो संसार से आप बड़े और आप से बड़े भगवान है, ये छोटे के पीछे क्या पड़े हो भाई, लगाओ सब भगवान में लग जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंचे झटे ही जाए, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मैं कुछ नहीं जानता कि तेरे को जानने की जरूरत नहीं है। भगत कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, भगवान कहते हैं जानने की मेरे में कमी नहीं है। क्यों चिंता करता है तू, जानने की कमी है क्या भगवान में? ऐसी बहुत सी बात है, तेरे को जानने की जरूरत नहीं, तेरे को मांगने की जरूरत है। जैसे माँ को माँ मानता है, मतलब जानता नहीं है, माँ बाप को बाप मानता है जानता नहीं है, ऐसे प्रभु जानेगा क्या विचार? अहम आदि देवाना हमारी शरण सर्वसम, मैं सब तरह से आदि हूँ। बड़े बड़े ऋषि भी नमे विदु सुरगना प्रभुगना महर्षिय, क्योंकि हम आदि देवाना देवताओं का, महर्षियों का, संतों का, महात्माओं का, आचार्यों का, सबका आदि मैं हूँ। मेरे से उत्पन्न हुए, मेरे से शक्ति ली है, मेरे से सामर्थ्य लिया है, जो कुछ मेरे से पाया है मेरे को कैसे जानेगा? लड़का अपनी माँ का ब्याह देख सकता है, अपने पिता का जो ब्याह हुआ नहीं माँ का, उस बारात में जा सकता है क्या? नाम निशानी नहीं क्या जाएगा? ऐसे हमारे भगवान है, प्रभु है, उसको माने हे नाथ हे मेरे नाथ। केवल मानने मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं सज्जनों, ऐसी कृपा तो कोई मिलेगा नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, वैसा कोई हमारा है नहीं, सबसे बड़े हमारे भगवान है। क्योंकि भगवान के हम हैं ईश्वर अंश जीवनाशी, हमारे प्रभु है भगवान है, हम प्रभु के हैं। उसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, और मस्त हो जाओ। विनय पोथी को पढ़ो, भगवान की जितनी पंक्तियां पढ़ो, भक्तों की वाणी पढ़ो, संत महात्माओं की वाणी पढ़ो, ये शास्त्रों की पुस्तकों से बढ़िया है संतों की वाणी। जो भक्त हुए परमात्मा के प्यारे, उनकी वाणी पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, सज्जनों निहाल हो जाओगे, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार, होय राम को नाम जप। भगवान का होकर भगवान रहो, हर समय भगवान का हो जाओ, फिर भगवान के होकर के ही रहो। जैसे आपकी कन्या ब्याह देने पर स्वागण हो जाती है, वो स्वागण बनी रहती है, वो सदा ही अपनी तरफ से कोई विद्वानी होती है आपसे आप, यह बात जारी है, सदा ही उस ससुराल की ही हो गई। ऐसे आपके शरण हो जाओ तो सदैव भगवान के ही हो गए। संसार को अपना मत मानो, संसार को अपना मत मानो, अपने को संसार का मत मानो, भगवान के चरणों में होकर हे नाथ मैं तो आपका हूँ। सज्जनों भगवान का वो राम को नाम जब, फिर भगवान के नाम का जब सब तुलसी तरी कुसुमाज कुसंग का त्याग करो, सत्संग रात और दिन हो मौज उसमें तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, शांति शांति है, सब दुख मिल जाएगा, संताप मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सो तो किसी की मत मत प्यारा। जैसे ठाकुर जी का विग्रह लाते हैं तो पूजा करने के लिए, ऐसे संसार है वो सेवा करने के लिए। संसार से आशा मत रखो, संसार कुछ नहीं करेगा, आशा भगवान से ही नहीं रखना बढ़िया है, पर भगवान रखो तो कोई हर्ज नहीं है, आशा रखो तो भगवान से ही रखो, संसार से आशा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार क्या देगा बेचारा, खुद भटक रहा है, खुद मांग रहा है, आए क्या घुस रहा है, लखपति करोड़पति सरपति सबकी धन विचारना लगी है, भूख लगी है, वो क्या देंगे हमारी। और अपने भगवान से ही नहीं लेना, अपने आप को भगवान को दे देना है, हे नाथ मैं आपका आऊंगा, और निश्चिंत हो जाओ भगवान को दे करके। अंत बात करेंगे माम एक शरण रजा अहं तो सर्व पापे भी मोक्षिष्यामि मा शुचि, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है, अपने पर बोझ लेकर चिंता करता है मुफ्त में। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। चिंता भगवान करो, हम चिंता नहीं करते, हम तो भगवान ही करते, भगवान के होकर हम चिंता करें। जो जाको शरणों लियो ताका ताकी लाज, उल्टे जल मछली से बेहो जात गुजरात, जो जिनको शरणों लियो ताका ताकी लाज, अब लाज भगवान को है, हम तो भगवान की शरण हो गए। जल का शरण लेने वाली मछली धारा के सामने जल में चढ़ जाए और गुजरात बलवान बह जाए महाराज उथल पुथल हो जाए, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, फिर मौज ही मौज है। सबसे बढ़िया उपाय बताया भगवान ने, नाम एकम शरणम भजे, हो ये राम को नाम जप, हो ये राम को नाम जप। तुलसी सीता राम कौर दृढ़ रखो विश्वास, तुलसी सीता राम कौर दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कभी बिगड़े ही नहीं, कोई नहीं बिगड़ा, कभी नहीं बिगड़ा। तुलसी सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास, कभी बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कैसी की मौज आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओ, निहाल हो जाओ सज्जनों, जगह जगह कई हो जाए, जो जो जगह होता है एक जगह कम हो जाए। चाटते रहे वो श्वान जी पाते कबू ने पेट भरो, गोस्वामी जी कहते हैं वो भोजन करके पत्तल फेंक गई और पत्तलों में सुगंध आती है अन्न की, कुत्ता चाट पाएगा, पेट भरता है यार। ऐसे कई साधन किए, वही नाम जब से देख तो परिषद रहो, भगवान के नाम ले रहे उनमें लग जाओ। आठों सिद्धि नवनिधि सभी, और किसी की परवाह नहीं बे, नवनिधि की परवाह नहीं, सिद्धि की परवाह नहीं, किसी की परवाह ही नहीं, भगवान में जिसका मन लगे उसको किसकी परवाह लगा, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। और सबल का सहारा है मीरा भाई, निश्चिंत रहती है, निर्भय रहती है, निशंक रहती है, निशोक रहती है, मस्त रहती है। मैं तो गोविंद रा गुण गाश राणा जी, मैं तो गोविंद रा गुण गाश समझे। राणा जी रूठे तो अपना देश काशी समझ गया, हरी रूठे कहा जा समझ, राम जी गोविंद रा गुण गाश। सज्जनों एक बहुत ही बढ़िया चीज है ये, बहुत ही उत्तम चीज है, आजकल की चीज बहुत काम की चीज है। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु लगना मेरे मेरे अपना बात कहते, मेरी बा मेरी बा मेरी बा, ऐसे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसा मेरे घर पुकारो उसको, सब काम ठीक हो जाएगा। अरे वास्तव में मेरे भगवान ही है, राम सो भी तुझे माई, और कोई है नहीं ऐसा भगवान के समान, एक भगवान ही हमारे हैं, आदि से अंत सदा है, जीने पर वीर मरने पर वीर, अनंत जुगांतर की परमात्मा सगल साथ में, और कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं। परमात्मा सदा बिना चाहे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से हरदम चलते फिरते, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, आपको जो इष्ट हो राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर कुछ भी कहो, आपका जो इष्ट है वो उस विष्णु राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे लग रहे हो, सच रहते हो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, संदेह मत रखो पीते में। हम तो भगवान के हो, राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जपो, बिल्कुल संदेह मत रखो किंचित मात्र भी। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, बड़े का शरण दे दिया, एक आश्रय ले लिया, बस काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोत पाव पसार। भजन का बल है, काऊ के बल भजन का, काऊ के आचार सोचाचार सदाचार। व्यास महाराज कहते हैं अब तो कुंवरी के भरोसे सोत पाव पसार, सोत पाव पसार करते, ये नहीं कि भजन नहीं करते, पर भजन का बल नहीं समझते। हमने इतना भजन किया है, हम ऐसी गीता जानते हैं, हम ऐसा वैराग है हमारे, ऐसा त्याग है, ये नहीं। हमारे बल तो एक भगवान का है और कोई बल नहीं है, भजन का बल नहीं है, अभिमान नहीं है। अरे करें क्या, इससे बड़गुरु काम है नहीं, भगवान के नाम से बड़गुरु कोई काम ही नहीं, तो क्या करें। उनसे सुनिए जे नाम ले, पर हमें शक्ति नहीं कि हम भजन करें उसे हो जाएगा, होगा भगवान की कृपा से। आज से कृपा करो, भजन निरंतर करो, आदर करो, सरसारी सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, सब करो, पर भीतर में विश्वास रखो केवल भगवान का। हमारा कल्याण तो केवल भगवान की कृपा से होगा भाई, और हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है। एक बल, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आशु, एक बल, एक आशु विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास।